sunt peste mată de iubire. Cât voi trăi pe acest pământ și dacă mor iubirea ta, o iau cu mine în mormânt. Sunt blestemat să țin la tine, sunt blestemat să te iubesc. Nici o secundă fără tine eu n-aș putea să mai trăiesc. Și iubirea ta am să o iau cu mine în mormânt. O iau cu mine să-mi țină de urât, că și-așa nu am pe nimeni. Sunt singură pe lume ca pasărea. Și iubirea ta am să o iau cu mine în mormânt. O vreau cu mine să-mi țină de urât, că și-așa nu am pe nimeni. Sunt singură pe lume ca pasărea. Bărbatul visurilor mele, eu fără tine aș muri. Nici o secundă în viața mea eu fără tine n-aș trăi. Tu ești femeia vieții mele, stăpâna sufletului meu. Și viața mea.